أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی تم میں سے ہفتے کے دن. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. پھر ہم نے ان کے لیے کہا کہ تھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. پھر ہم نے اس واقعے کو ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے نصیحت اور عبرت کی وجہ بنا دیا. لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ للمتقین، متقی، تقوی والے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. یہاں بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے. دو تین رکوع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مختلف دور، مختلف انبیاء کے زمانے میں ان کے ساتھ کیا ہوا. تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب جو دور تھا تو ایلا نام کی ایک بستی تھی، وہاں رہنے والے مچھیرے تھے، یعنی مچھلیاں پکڑتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا تھا. یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہر قوم کا ایک ہولی ڈے ہوتا ہے، تو یہود نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا تھا اور اس دن ان کو بالکل کسی کام کے کرنے کی اجازت نہیں تھی. حتیٰ کہ آج بھی دیکھا گیا کہ جو بڑے فنڈامنٹلسٹک قسم کے یہود ہیں وہ اپنے گھروں کی لائٹس جو ہیں وہ جمعے کو کھول دیتے ہیں اور اتوار کو بند کرتے ہیں، کہ لائٹ تک نہیں کھولتے. تو اتنی، یعنی آپ دیکھیں کہ فروئی بحثوں میں پڑے باتوں میں تو کہاں تک چلے گئے، لیکن عملی حال کیا ہوا کہ جب مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی، قرآن پاک میں آگے سورہ اعراف میں آپ پڑھیں گے کہ شرن آنکھیں اٹھا اٹھا کے دکھا رہی ہوتی، اتنی مچھلیاں تھیں. کچھ دن تو صبر کرتے رہے، لیکن کہاں تک صبر کرتے؟ وہ لوگ جو من کے ماننے والے ہوتے ہیں اور جو خواہشوں اور تمناؤں پہ جیتے ہیں، انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا. اب سر عام ضرورت نہیں تھی اللہ کے قانون کو توڑنے کی، یہ بھی غور کیجئے گا، کیونکہ آج کا مسلمان تو سر عام کرتا ہے نا، گناہ کو گناہ نہیں بلکہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے. انہوں نے سر عام نہیں لیکن ہیلا بنایا، اور وہ کیا کہ دریا کے کنارے گھڑے کھود دیے. ہفتے کو جب پانی میں جوش آتا تو پانی آگے تک آتا اور ان گھڑوں میں مچھلیاں گر جاتی، اس میں انہوں نے جال بھی لگا دیے. جمعے کی رات کو جال لگاتے، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے. اب جب لوگوں کو پتا چلتا یہ کیا، تو کہتے ہم نے تو ہفتے کو کچھ نہیں کیا، جمعے کو یہ کیا، اتوار کو یہ آیا. یہ ایک ہیلا تھا، اللہ تعالی کے حرام کو اپنی مرضی سے حلال کرنے کا ایک طریقہ تھا. ہمارے ہاں عموماً ایک بات مشہور ہے کہ مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے ان کو بندر بنایا گیا، تو یہ درست بات نہیں، کیونکہ اس سے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالم نظر آتا ہے. کہ کیا وہ مچھلی تو پکڑی تھی، شراب تو نہیں بیچی؟ نہیں، اصل بات کیا تھی؟ ہیلا، رب کو ٹرک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا. یہاں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور جان لیا تم نے. کس نے جان لیا؟ یہ یہود مدینہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہارے ماضی میں یہ واقعات ہو چکا. کیا؟ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی تھی. اشارہ ہے اسی قوم کی طرف. فقلنا، پھر ہم نے کہا. کیسے کہا؟ فطری طور پہ ہو گیا، کوئی حکم نہیں دیا تھا ان کو یا کوئی وحی نہیں آئی تھی فرشتے نے، نہیں، یعنی بس کن فیکون کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کیا ہوا؟ کونو قردۃ خاسئین، وہ دھتکارے ہوئے بندر ہو گئے. ذرا سوچئے تو صحیح. اور کیسے بندر بنے؟ کہ اگلے اور پچھلوں کے لیے نصیحت اور اس کے اندر عبرت کا مقام رہ گیا. اب دیکھیے کہ قوموں پہ بہت سارے عذاب آئے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے جو سبت کا قانون توڑا، اس قانون کی تین شکیں تھیں. کون کون سی؟ نمبر ایک، ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص ہوگا، دنیا کا کوئی کام نہ خود کریں گے نہ اپنے ملازموں سے کروائیں گے، اور تیسرا تھا جو کوئی اس قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ تھا کہ قتل تک کی سزا تھی. لیکن انہوں نے یہ کیا اور اس کی سزا کیا ملی؟ کہ بندر بن گئے. وائے، اللہ نے بندر ہی کیوں بنایا؟ سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ بندر انسان سے بہت مشابہ قوم ہے. بندر کی بہت ساری چیزیں انسان سے ملتی ہیں. پھر بھی لوگوں نے کئی بحثیں کی، بعض کہتے ہیں کہ بندر کس طرح بنے تھے ذہن بدل گئے تھے یعنی ان کے ذہن بدل گئے تھے اور جسم انسانوں جیسے تھے ایک دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کے جسم بندر بن گئے تھے لیکن ذہن انسانوں کے تھے اور یہی بات درست ہے یعنی بندر تھے اور عقل تھی ہوش تھی بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ کیا ہم نے تمہیں منع نہ کیا تھا تو سر ہلاتے کہ ہاں اور آنکھوں میں آنسو تھے ذرا سوچئے تو صحیح ایک لمحے میں اگر اس کو اپنے حال پہ غور کر کے دیکھے کہ ایک دم ساتھ رہنے والے لوگوں میں کچھ لوگ بندر بن جائیں کیا یہ ذلت نہیں کیا یہ معزت اور عبرت نہیں بنتی جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو چھوڑتا ہے نا تو وہ سرکش ہو جاتا ہے تعویلیں کرتا ہے شریعت کا تعویلوں سے انکار کیا اطاعت سے انحراف کیا حیوانیت کے درجے پہ آگئے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ احسنی تقویم سے اتر کے اسفل السافلین بن گئے گویا کہ دین کے معاملے میں تعویلیں کرنا انسانیت سے گرنا ہے اللہ کو نہیں پسند آتے وہ لوگ جو دھوکے دے کے حرام کو حلال کریں آج ہم تو نہیں کچھ کر رہے ایسا ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا ہیلا تو نہیں کہ جو ایسے ایسے طریقوں کو حلال کرے ہم یہاں رہتے تو یہ جائز ہم وہاں جائیں گے تو یہ جائز آج کا دور اور پچھلا دور اس طرح سے اور اس طرح سے دیکھیں پہلی آیت کو ذہن میں رکھیے گا آج پورے سبق کو پڑھتے ہوئے من آمن باللہ جس کا دل رب کے ساتھ جڑ گیا نا رب کے کہے ہوئے پہ راضی رب کے دیے ہوئے پہ راضی اس کے حکم پہ راضی وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے رب کی بات بدل دے اس کو مانے نہ اس کو تبدیل کر دے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے بندر ہی کیوں بنایا کچھ اور بناتا اس لیے کہ انہوں نے حرکت ہی بندروں والی کی تھی اگر ہم بندروں پہ غور کر کے دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں بڑی نمایاں دکھتی ہیں کون سی مثلاً بندر نقلیں اتارتے ہیں آج ہم تو نہیں نقلیں اتار رہے کسی کی کیا آج ہم تو نہیں دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے جو دوسرے کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم ہو بہو وہی کرو گے جو اگلوں نے کیا وہ کھو کے ایک بل میں گھسیں گے تو تم گھسو گے پھر آپ دیکھئے کہ بندر خواہش پرستی کا سمبل ہے گریڈی ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے پتھر مارتا ہے یعنی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فلاں جگہ جنگلوں میں لوگ جب جاتے ہیں تو بندر ان کو پتھر مار مار تکلیف دیتے ہیں پھر بندر چیزیں چرا لیتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو تو بہت ہی چھپٹتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ جو لوگ اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے پھر وہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو جانور بنتا ہوا دیکھتے ہیں کیا دل پہ گزری ہوگی ماں بندریا بن چکی ہے باپ اولاد یہ دہشت کی مثال ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایک دہشت تاری کی تھی کوہ طور کو سر پہ کھڑا کر کے اور یاد رکھیے جو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے ان کے دل مغموم رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو جائز اور ناجائز کے نام پہ مکس کر کے کھلا ملا کے پلیٹنگ کر بھی لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں کو چین کہاں آتا ہے تبھی تو فتوے مانگتے ہیں تبھی تو ہر آنے جانے والے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آسان سی بات کہی تھی انہوں نے اس کو کس طریقے سے کرا آج بھی آپ دیکھئے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو بدل لیتے ہیں نا ان کے چہروں سے نور چلا جاتا ہے ان کی شکلیں بگڑی بھی لگتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسی بیماری بھی آ چکی ہے کوچینو نام کی بیماری کہ جس میں 106 ڈگری کا بخار ہوتا ہے اور جسم پہ براؤن بال آتے ہیں اور جلد سکڑنے لگتی ہے اور بندر جیسا بن جاتا ہے اور 8 سے 10 گھنٹوں میں مر بھی جاتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ زندہ نہیں رہتے اللہ تعالیٰ کا عذاب جب بھی کسی قوم پہ آتا ہے تو وہ پھر 3-4 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے یہود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دیے پھر بھی وہ گمراہ ہو گئے کیوں کہ انہوں نے تعویلات کا سہارا لیا کام اپنی مرضی کے کرنے چاہے اور کہا کہ یہ رب کا دین ہے آج ہم تو ایسے نہیں اور یاد رکھیے جب انسان شریعت سے انحراف کرتا ہے نا تو جانوروں کی سطح پہ آنے لگتا ہے پھر اخلاقی ضابطے کی پابندی نہیں ہوتی پھر رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے پھر حرام اور حلال کا فرق نہیں رہتا ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج جو بندر ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں تو ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمازون اور لمازون یعنی چگلیاں کرنے والے غیبتیں کرنے والے قیامت کے دن کتوں کی شکلوں میں آئیں گے اسی طرح آپ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن بجو کی شکل میں آئیں گے کیا مشکل ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے سجدے میں سر امام سے پہلے اٹھا لیا یعنی دانستہ جان کے اہمیت نہ دی امام کو تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے اور ایک عالم تھے تو وہ سر لپیٹ کے پڑھایا کرتے تھے تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہے تو پتہ چلا کہ ان کا سر اس طرح ہو چکا تھا کہتے ہیں میں نے اس مسئلے میں شک کیا تھا اور اللہ نے ایسا کر دکھایا اپنے آپ کو تو پوچھئے لکھیے اپنے پاس میں کہاں کہاں تعویلیں کرتی ہوں یہ لسٹ آپ بنائیں گے کہاں کہاں ہم پامال کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو کچھ تو دنیا رکھنی ہے یاد رکھیے کہ وہی لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو بے حس ہو جاتے ہیں ایمان ایمان ہوتا ہے لیکن جب اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو انسان بڑے سے بڑا غلط کام کر کے بھی کہتا ہے میں نے کیا کیا اور یہ جرت کب ملتی ہے انسان کو یعنی یہ بے حسی کب آتی ہے ایمان والوں میں جب اس کے اندر 6 قسم کی عادتیں آ جائیں کون کون سی نمبر 1 اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ اپنی چیک لسٹ بناتے جائیں کیا میرے اندر ایسا تو نہیں اور دوسری وجہ ہوتی ہے آخرت کو بھلانے سے تیسری وجہ زیادہ سوال کرنے سے اور چوتھی وجہ تاویلیں گھڑنے سے حجتیں پیش کرنے سے اور بحثیں کرنے سے اور اس طرح پھر دل سخت سے سخت ہوتے جاتے ہیں کہ انسان پھر رب کو رب نہیں سمجھتا سرکشی پہ آنے لگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اس کے دل کو پگھلاتا نہیں تڑپتا نہیں وہ اس کے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوتی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قبول کرنے کے قابل کر دے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں عبرت تھی دو لفظ گزرے ہیں اس آیت میں اگر آپ نے غور کیا تو عبرت کے لیے ایک معائزہ اور ایک نکالن فجعلناها نکالا لما بین یدیہا یعنی جو ان کے آگے تھے ان کے لیے تو وہ عبرت بن گئی یعنی مستقبل والوں کے لیے عبرت بن گئی لیکن نصیحت کس کے لیے تھی وما خلفها جو ان کے پیچھے تھے لیکن اس سے فائدہ کون لیتا ہے للمتقین یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑے حادثات کو بھی لوگ نام کیا دے دیتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے یہ تو یہ وجہ ہے جینز میں تبدیلی ہو گئی کروموسومز بدل گئے اس طرح کی تعویلات کرتا ہے انسان کہ بہت بڑی بڑی سزاؤں کو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت کا ایک اصول یا کسی نہ کسی بیماری کا نام دے کے عبرت نہیں پکڑتا تو ہمارے عمل کی بات کیا ہے اس میں کہ ہم نے اپنی زندگی کے واقعات ڈھونڈنے آپ کے لیے بھی ہوم ورک ہے یہ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ڈھونڈے کہ جس میں عبرت ہو آپ کے لیے اور آپ نے اس کو صرف اسباب کہہ دیا ہو اب دیکھیں کہ جس کا ذہن عبرت والا ہوتا ہے نا وہ ہر بات پہ غور کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اس کی غذا نصیحت ہے دوا اور غذا میں فرق ہوتا ہے دوا بیمار کے لیے ہوتی ہے اور غذا عام انسانوں کے لیے عبرت ہے بیمار کے لیے اور نصیحت ہے صحت مند ایمان رکھنے والے کے لیے زندگی کا کوئی واقعہ سوچئے اور پوچھئے کہ میرے رب نے مجھے کیا سکھانا چاہا آپ کی کیفیت بدل جائے گی ہم عموماً لوگوں پہ نکتہ چینیاں کرنے لگتے ہیں فلاں کی خرابی تھی شوہر نے یہ کر دیا ہوگا فلاں نے شوہر کے کان بھر دیے اور عبرت نہیں لیتے ذرا مشکل حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں تو ایسی کوئی مثال موجود نہیں کہ جس کو دیکھ کے عبرت لیا جائے. کیا وہ اسی دور میں بندروں والی باتیں تھیں؟ آج ایسا نہیں ہے. ہے لیکن ہمارے سوچنے کا طریقہ بدل گیا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈراتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. صرف وہی لوگ ہوں گے جو من آمن باللہ وعمل صالحا, رب کو رب مانیں گے تو بات آسان ہوگی, تاویلات نہیں کرنی پڑیں گی. اب ایک تیسرا واقعہ کہ جس نے ان کو اندیشوں میں ڈال دیا, خوف میں ڈال دیا. میں اس واقعے کی تمہید آپ کے سامنے باندھتی ہوں, پھر آیتوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے. اصل میں یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کو سورت البقرہ بھی کہتے ہیں. اور اصل میں ہم جو یہاں پڑھ رہے ہیں نا, یہ یہود کے کتاب کے معاملے میں تین رویوں کا ذکر ہو رہا ہے. سب سے پہلے واقعے میں ہم نے دیکھا ہے عہد شکنی, عہد کو توڑا, کتاب کو اٹھا کر ایک طرف کیا, ہم نہیں مانیں گے, مشکل ہے, اللہ تعالیٰ نے دور سر پہ کھڑا کر دیا. پھر دوسرے واقعے میں ہم نے سیکھا ہیلا سازی نہیں کرنی. انہوں نے ہیلا کیا, اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اب ہم ان کا تیسرا رویہ دیکھیں گے, حجت بازی کا, کٹ حجتیاں. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ کتنی مشکل میں یہ لوگ خود پڑیں گے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنی ہوئی قوم اس کے دین کا مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے حکموں کو کھیل تماشا سمجھنے لگے, تو پھر وہ خود دنیا میں ہی اس کی سزا بھگتتے ہیں. اب یہاں واقعہ جو گائے کا ہے, اس کے تین موٹیوز تھے, تین وجوہات تھی. نمبر ایک کہ مصریوں میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کی عظمت رچ بس چکی تھی, گاؤ ماتا. آپ کو یاد ہے پیچھے بچھڑے کی بات ہوئی, پھر جب یہ فرعون سے بچے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرعوب تھے اس کلچر سے. تو اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو توڑنا چاہتے تھے کہ جب اس کو بہت اہم سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے جب اپنے ہاتھ سے گردن پہ چھری پھیریں گے گائے کی تو اس کے معبود ہونے کا خیال نکلے گا. دوسری وجہ کیا تھی کہ ان کے اندر یہ خیال آ چکا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, یعنی عقیدہ آخرت کمزور ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنا چاہا. ایک اور تیسری وجہ بھی ہے, اور وہ کیا تھا کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا, کسی نے کسی کو کر دیا. کہتے ہیں چچا کو بھتیجے نے کیا مال لینے کے لیے, پھر اس کی لاش کو چھوڑا یا کہیں. اب قوم میں ایک اضطراب پیدا ہوا, ظاہر ایک مرڈر ہو جائے, قاتل نہ ملے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, کوئی بھی ایک گائے لے لو, اس کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردہ کے جسم کو لگاؤ, مردہ زندہ ہو جائے گا, وہ قاتل کا نام بتا دے گا. تینوں باتیں اس سے حل ہو جائیں گی. قاتل کا پتہ چل گیا, گائے ذبح ہو گئی, اپنے ہاتھ سے اس کو کریں گے, اور مردے کو زندہ ہوتا دیکھ کے آخرت کے اوپر یقین بھی آئے گا. لیکن انہوں نے کرنا نہیں تھا, چاہتے نہیں تھے. میں اس کو کیسے محسوس کرتی ہوں, جیسے گائے کو ذبح کرنے کا حکم ان کو دینا ایسے ہی تھا جیسے آج کے دور میں کسی کی کوئی من پسند چیز اس کو کہا جائے اس کو توڑ دو یا گھر سے نکال دو, چھوڑ دو اس کو نام لیے بغیر. بہت سارے خدا معبود بنائے ہوئے نا, دن رات پوچھتے ہم ان کو, ہماری زندگی کا قیمتی وقت وہ لے لیتے ہیں. لوگوں کو مشکل لگتا ہے کیسے یہ چھٹ سکتا ہے. تو خدا کو مارنے کا, خدا کو ذبح کرنے کا حکم تھا بقول ان کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے. کون سی قوم تھی موسیٰ کی؟ بنی اسرائیل. کیا کہا؟ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا خُزُوًا, کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے گائے کے ذبح کا حکم دیا. یہاں پہلے تو دیکھیں کہ یا مرکم کا لفظ آتا ہے, حکم دینا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم تھا. کیا انتس بہو بکرا, کسی نے ایک واقعہ سنایا, کہنے لگے کہ ایک شخص تھا تو کسی نے ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دی, وہ ہندو تھے. تو کہنے لگا وہ شخص جو ہندو تھا, کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا تب تک جب تک مجھے تم یہ ثابت کر دو کہ تمہارا خدا ہندو نہیں ہے. یعنی بیکار بےتکی بات تھی کہ یہ ثابت کر دو کہ خدا ہندو نہیں ہے تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو وہ عالم تھے, وہ بڑے مطلب سمجھدار تھے. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے یہ آیت کھول کے بتا دی, ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بکرا. کہنے لگے دیکھو اگر خدا ہندو ہوتا تو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا. نعوذ باللہ. آپ دیکھیں جب دل میں نہیں ہوتا تو اللہ کے لیے بھی لوگ ایسی ہی باتیں سوچتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا. کہنے لگے یہ مذاق ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو یہ مذاق کیوں لگا. یعنی یہ ایسے ہی جیسے کسی کو کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جس کو وہ کرنا نہیں چاہ رہا اور اس کی تو جان پڑی ہوئی اس چیز میں, اور آپ کہیں چھوڑ لو تو لوگ کیا کہتے ہیں, آر یو اوکے, آر یو سیریس, آر یو جوکنگ, مذاق کر رہی ہیں آپ مجھ سے, یہ کیسے ہو سکتا, اس کے بغیر کیسے ہوگا. یعنی خدا کو مار دے, خدا پہ گرد چھری چلا دے, یہ تو مذاق لگ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ مذاق کروں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مذاق کرنا پسندیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے کہ مزاح جائز ہے لیکن مذاق ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. ٹھیک ہے مزاح میں ایک بات ہلکی پھلکی کر دینا وہ اچھی بات ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بہت زیادہ مذاق میں ہر چیز کو کرنا یہ درست بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں ہو جاؤں. لیکن اب جب انہوں نے اصرار کیا, قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہنے لگے اپنے رب کو پکارو. یہاں پھر غور کیجئے, رب کا کہہ رہے ہیں, ربنا نہیں کہہ رہے. اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ من آمن باللہ, ابھی یہ اس میں کمی ہے. کہنے کہ اپنے رب سے پوچھو وہ کیسی ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. اب پوچھتے گئے تو شرطیں لگتی گئیں. کہا نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو, بچیا بھی نہ ہو اور بوڑھی بھی نہ ہو. اوان بین ذالک, جوان ہو. ایسے لگ رہے جیسے لڑکی دیکھنے گئے. میں آج کے دور میں بعض لوگ جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو اس کو بھی اسی طرح کے کمنٹس دیتے ہیں جیسے انہوں نے گائے کے لیے دیے تھے. ففلو ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام بات کا رخ موڑ رہے ہیں, دیکھو کر لو اب جو حکم دیا ہوا ہے, زیادہ سوال نہ پوچھو. لیکن ان کا تو ابھی مزاج ہی بدلا ہوا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, اچھا پوچھ کے بتا اس کا رنگ کیسا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے. فاقع لونها, چمکتا ہوا اس کا رنگ. تسر الناظرین, خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو. اب بتا دیا کہ رنگ بھی اچھا ہے. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, کہنے لگے پھر پکارو اپنے رب کو اور بتائے کہ وہ کیسی ہے. ما ہی یعنی اس کی ماہیت کیسی ہے, اس کا فزیک کیسا ہے. ان البقرۃ شابہ علینا, ہمیں گاؤں میں شبہ, یعنی ساری گائے ایک ہی جیسی لگتی ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی چاہتے ہو. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُخْتَدُونَ, اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پا لیں گے. اب انشاءاللہ کہا تو گائے مل گئی. روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو یہ گائے نہ ملتی. اور روایت میں آتا ہے کہ کہاں سے ملی, یتیم بچوں کے, دو یتیم بچے تھے ان کے پاس ایسی گائے تھی جس میں داغ بھی نہیں اور جس نے کھیتی کو بھی نہیں جوتی اور بہت ہی نرم طبیعت کی تھی, جس کا آگے انہوں نے مطالبہ کیا. قال انہ یقول انہا بکرۃ لا ذلول تسیر الارض, بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہو, نہ متی ہو, ہل چلاتی ہو زمین میں, اور نہ سراب کرتی ہو کھیتی کو, یعنی کام بھی نہ کرتی ہو, بڑی نازک سی ہو. مسلمت اللاشية فيها، صحیح سلامت ہو اور اس میں دھبا نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو لایا حق کو. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر بلاخر ذبح کر دیا حالانکہ وہ کرنے والے نہیں تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں واقعہ تو پیش ہو گیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اہم واقعہ تبھی تو اس سورت کا نام اس پہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس واقعے میں سے کیا مورلز ملتے ہیں. پہلی بات تو کیا ہے کہ ہمیں بہانے بازی نہیں کرنی، حجت بازی سے پرہیز کرنا ہے، بیکار سوالات نہیں کرنے، خامخواہ کی منہ شگافیاں نہیں کرنی. پھر ایک اور بات کہ بال کی کھال نہیں اتارنی، بیجا سوالات نہیں کرنے، مین میخ نہیں کرنی چاہیے. پھر مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ جب دل نہ مانتا ہو تو انسان ایسے عذر کرتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نہ ماننے کے سو بہانے. میں آپ سے کہوں مجھے پانی دے دیں، تو جس کو دینا ہے وہ فوراً دے دے گا نا، اور جس کو نہیں دینا وہ وہیں بیٹھا بیٹھا پوچھے گا اچھا ابھی دوں کہ تھوڑی دیر میں، اچھا تھوڑی دیر میں، اچھا گلاس میں دوں کہ کپ میں، اچھا شیشے کا گلاس ہو کہ پلاسٹک کا، اچھا وہ پھول بنے ہوں کہ نہ بنے ہوں، چھوٹا گلاس ہو یا بڑا ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حجتیں ہم تو نہیں کرتے. ذرا لکھیے اپنے لیے، ہم کہاں کہاں اللہ کے احکامات کو اپنی خواہشوں سے بدل دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ آزمائش ہمیشہ پسند کی چیز پہ آتی ہے. بظاہر یہ گائے ذبح ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ان کی خواہشیں قربان کروائی جا رہی تھیں. ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ باتیں کرنے کا دل نہیں ہوتا تو ہم ایسی باتیں کرتے. جب دین کے اندر فروئی باتوں پہ بحثیں ہونے لگیں اور سوال برائے سوال کا معاملہ ہو جائے، تو یاد رکھیے کہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے. بات آ جائیے پھر وہیں پہ جہاں سے شروع ہوئی تھی. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی آیت اس رکوع کی جو تھیم آیت تھی. بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی؟ کہ جن کو ماننا ہے وہ بن کہے بھی مان لیتے ہیں، کوئی کہے نہ کہے، قربانی مانگے نہ مانگے، قربان ہونے کو دل چاہتا ہے. آج کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تبدیلی نہیں چاہتے، اپنے اندر کوئی چینج نہیں لانا چاہتے. زبان سے ہاں ہے لیکن دل نہ کہتا ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی بات جس کے لیے آپ کا دل نہ چاہے، آپ زبان سے کہہ بھی دیں تو کھوکھلے پن کا احساس ہوتا ہے؟ کبھی کسی سے محبت کا اظہار کیا ہے آپ نے؟ کھوکھلی محبت، یعنی ہم کسی کو ملیں اور کہ ہمیں آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. ایک وہ ہوتا ہے جس سے مل کے خوشی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو رسمن کہنا پڑتا ہے، کھوکھلا پن محسوس ہوتا ہے نا. اب اس کو تو ہو سکتا ہے نہ پتا چلے، لیکن رب تو اندر کے حالات جانتا ہے. اس کو راضی کریں گے تو بس ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا؟ یہ تین کام: آمنو، اللہ پر ایمان، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. بات تبھی بنے گی، اور جس کو رب کے رب ہونے کا یقین آ گیا، یقین کرے وہ تو زندگی بھر کی متاع ہاتھ میں لے کے بھیک مانگتا ہوا جائے گا کہ خدا کے لیے مجھ سے قبول کر لو، اے میرے رب یہ قبول کر لے. میں ضائع ہو رہی ہوں تو مجھے اپنے راستے میں لگا لے، میرا مال ختم ہو رہا ہے تو اس کو قبول کر لے، میری صحت گھل رہی ہے اس کو اپنے کام میں لگا لے. جیسے اپنے محبت کرنے والوں سے انسان کچھ چھپا کے نہیں رکھتا، پھر وہ رب سے چھپا کے نہیں رکھیں گے، وہ 100 میں سے 250 کی جمع تفریقیں نہیں کریں گے. ان کے تو خزانے رب کے نام، ان کی زندگیاں رب کے نام، ان کے جینے ان کے مرنے رب جیسے. وہ دیوانے لوگ، وہ مر مٹنے والے لوگ، لا الہ الا اللہ کہتے ہی چوٹیں پڑیں تو مسکراہٹ، قربانیاں دیں تو مسکراہٹ شکوا نہیں جب تک اللہ پر کی ذات کا ادراک نہیں ہوگا معرفت نہیں ہوگی اس کے المالک الرزاق القدیر ہونے کا یقین نہیں ہوگا تو یاد رکھیں نیکیاں ہوں گی نہیں جتنی مرضی زبردستی کر لیں اپنے بچوں پہ نماز پڑھو نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے بھی تو وہ آپ کے لئے پڑھیں گے اللہ کے لئے کب پڑھیں گے جب رب کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیں گے وہ ایک عالم تھے تو وہ اپنے بچپن کی باتیں لکھتے تھے کہتے ہیں کہ بچپن میں نماز پڑھتے تھے لیکن دو رکعت نماز برائے ابا جان کیونکہ وہ ابا جان کے کہنے پہ پڑھتے تھے یہ نمازیں اندر سے کب اٹھتی ہیں جب رب سے محبت ہوتی ہے ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں پورے رکوع کی ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون